أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله مكيتي الله تبارك وتعالى غيناو بنو تامبالي سي سونو تور بوروم نغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسلكو غيناو لولو مبوك جوليدي nogi denk sunu bop ragal yalla dilen ko denk ndax ragal yalla ci la taxe aduna ak alakhirah nek wa man yattaqillahu yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillahu yukaffir anhu sayyiati kep ku ragal yalla jafé jafé bo am yalla dina la ci genné ku ragal yalla yalla dina la bal say bakar wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib aljuma passé ñu ngi won ak yeen ci az-zulumat al-ashara ci katanu borom bi ak ndogalam ñu jëlon ñet ndax taw bi moko dagon bi iznillahi tabaraka wa taala ñu bëgg ko motali tay nu ñaan jalla jalaluhu wa azza kamalu mu def ci ñun deg ak top ikhwatal iman ñentelu lendem yoyu moy as-sirat as-sirat zulma lolu ñuy deg ta bis bu nek ñukoy deg ci borom xam xam yi ñu ñu ci war dañu ci fatali dañu ci xop te moy as-sirat bunu genné aduna ba nu duggal nu bammel yalla darel dajale nu dekil nu pour ñu duggu aljanna fokk ñu jéggi ben pont bu tuddu sirat sirat mo dox digënté ñun suñu digënté ak aljanna pont sirat mo fa nek pour nu duggu aljanna ñun ñepp fokk nu jéggi sirat motax yalla nañu ci alquran wa in minkum illa waridha amul kenn ci en lul dina ko traverser amul kenn kuy jaay maqama di jaay maana di jaay daraja di jaay kala wala di jaay xam xam yalla neena di nga jéggi sirat wa in minkum illa waridha amul kenn ci en waye nit ñi bu ñuy jéggi sirat ay xaj lañuy nek am ño xamni dañuy romb romb melax ni ngay gisé melax ci asaman bi mu déclasser wu day nek fess dem nga xamné ay seconde la am ño xamni non lañuy jéggé sirat Allahu akbar am ño xam dañ ko jéggi comme fasunaru gor ni fas gaawé di daw am ño xamni dañ ko jéggi di daw comme nit ni muy dawé amna ño xam dinañ ko jéggi di waxu amna ño xam dinañ ko jéggi simplement di dox comme nit ñi ni muy doxé waye amna ño xam né buñ koy jéggi mbokk yi dañuy ram amna ño xam né dañ ko tambali waye du yegg parce que yalla da len di daanal ci bir jahannama te yalla néna ñun ñëpp dinañ ko traverser pont la bu dox suñu digënté ak aljanna waye mom sirat mbok yi nan la mel borom xam xam ne dafa sew ba melni genu fas fas bo jappé gen gi nga dind ci ben boom non la sirat sewé waye dafa ñaw ba melni jaasi te yalla neena dinañ ko traverser amul kenn ci en ding fa jaar waye lamuy lendem lendem lendem mom sirat ana lan moñu ci meuna genné moy lampe bi yalla tek ci kanamu nit pour muy gis sirat di jéggi moy al yaqin moy mu am ci yalla ko douté tay ñu upp ci ñun amna ñu ngëm naam no ngi julli naam ñoo ngi wor naam ñoo ngi saraxé ñoo ngi aji makka ñoo ngi gor gor lu di jang alquran di def xéet jaami yalla yi bax yeb waye lan moy sunu problème moy amuñu ci yalla ko douté lolou peli nan alla ina way warde ngelo ba kono wawa dum ajinde ran ngandi ngelo ba be wi alla ina way dum warde kono wawa dum ajinde kala wado warde hunde kayna way dum ajinde ñune yalla man na ray gele mais munu ko jaxanal xolal ñak ko luté bo ku mëna ray dara kay war nga ko mëna jaxanal comme mën nga ko ray comme bakkanam ci sa loxo la nek waye lélé ci suñu pass pass yi da ngay gis ñak yalla confiance ni nit ñi wara amé pass pass am yaqeen am daraja ci yalla waye lool mo amul ñun ñëp dañuy dugg avion ñu nek ay nangam passager ci bir avion bi jeul lula neex ci nombre bo beug ci boeing bo xamne mom nga xalat ñun ñep ñu am koolute ci capitaine bi parce que mo yor suñu bakkan ñun ñep ñu am ci mom sécurité am ci mom koolute am ci mom yaqin ne dina déclencher avion bi dina ko nawal dina ko wacce ci jamm alayhi salik ñu duggu bato ñun ñep ñu am confiance ci capitaine bato bi ñu jox ko lepp ne ko yaw la lo wax lol la bu ne tak len sen ceinture ñu tak bu ne tekki len ñu tekki bu ne nopi len ñu nopi même ci avion bi suñ ne nopi len ñepp nopi suñ ne fay len portable li ñu fay parce que confiance biñ ko jox ñun ñepp ñu nek ci ben galu aduna ñu nek ci ben avion wu aduna ñun ñepp yalla yor suñu bakkan waye amuñ ci mom confiance pourtant avion bi jox nañ capitaine bi confiance avion bi jox nañ capitaine bi confiance bu meun seuk total bateau bi kazalika hatta auto bi bu chauffeur bi ne tak len ceinture ñu tak waaw ñu jox ñoo ñep ay confiance parce que ñoñu lañ japp ne ñom ñoo yor suñu bakkan ñu nek ci aduna yalla yor ko su ci loxom amuñ ci yalla ko luté Allahu akbar lol moy suñu problème amuñu yaqeen lolou gaay naan yaqeen min al iman ginnaw daraja iman iman bobu likoy feddali bamu man fa nek moy al yaqeen moy nga ki nga gem nga jox ko ko luté gis nga yonent yalla Musa ak yonent yalla Muhammad ak Ibrahim alayhi salam yonent yoyu ngeen di deg lan ñu rawé moy yaqeen ko luté Ibrahim biko Musa biko Fir'auna topé ba seus ko ci geej gi wa banu Israil bi yuxu nan inna la mudrakun danañ ñu dab té buñ ñu dabé waji dana ñu ray Musa fone lan moy ko luté dafa né kala inna ma'i rabbi jamais même buñ ñu dabé waji mënalu ñu dara parce que ñongi and ak yalla Allahu akbar té wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu té fa 'ala Allahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin su fekke li ngeen di wax deug la ne yeen gem ngeen yalla lan mo len téré wakirul ci yalla té ku jappirul ci yalla yalla neena ku japp ci man ma doy la ku japp ci man rek man ma doy la du laaj japp ci keneen du laaj wonu keneen mais naka lañuy meuna gemé yalla té amuñ ci mom ko luté tax wolu wuñu ko mom yalla waji neena bu jant bi xeyé di so ñepp duñu wax bu jant bi xeyé fenk kèn du wax bu jant bi di so kèn du wax xam ngeen lutax xam ngeen problème fenk jant ak so lutax nit ñi amuñ ci problème parce que leer na la am nga yaqeen am nga ko luté jant bi bu duggé légui suba dana genn ñun ñëpp la leer est-ce que gëmé nañ nonu yalla est-ce que wolo nañ nonu yalla xamné bo fébaré yalla dina la wéral so ñaké yalla dina la may est-ce que am nañ ko luté bob su fekkon doomu adamé am nañ ko luté lool kon xërem yi xëremante yi tay ligéeyante yi tamante dem rayante bi ñaka wolu yalla Allahu akbar fu nek ngoy gis té pourtant dañu am confiance ci jant bi yow jant yaangi ni di fenk yaangi ni di so amul problème wër nañ ñu né suba di nga ñëw ñun ñëp ñu am ko luté ci jant bi né suba day yeen alaysa kazalik kon nak lan motax amuñ ci yalla ko luté kon mbokk yi sirat dafa lendem waye lan mo fay jallale nit moy yaqeen ci yalla tabarak wa taala yonti yalla muhammad dafa yoni ay sahaba ne len dem len ngeen jotali kaddu yalla sahaba bi and ak gaay ba ci yag gaay yeex mu ne len bayi len ma dem mu dem dug ci all bi fek ab gaynde bu teud ci yoon bi ha gaayne legi nak dañ delu ñu ne yonenti bi dafa am ben gaynde bu teud ci yoon bi mune len dede man yonent yalla muhammad la nakala may yonne ab jaamu yalla di tere sama liggey mu ñew ba ci gaynde gi ne ko ana rasulullah qum ila tariq man ndawal yalla bi moma yonni jogal gaynde gi daali jog dug ci yalla bi mu kontiné kam yaqeen dañu genn khuruj barki dem dem casamance ñi netali ay mbokk yu gennon khuruj dug ci yalla bi rek dajé ay rebel gaay armé wu rek amir bi waxu ba ci chefu rebel bi ne ko nuyu ko ne ko ndax julit nga mu ne wa mu ne ko mba camp bi ñu ngi julli ndax camp bi yeen ñi ci all bi yeen ngi julli waji ne ko ah ñu ngi julli de ya mu ne ko ah lol day moy li leen fi indi ci kaw suuf su ngeen julli wul yek leen ne da ngeen perte aduna perte al-akhirah chefu camp bi ne ko yeen fu ngeen joge mu ne ko yalla nu yoni pour ñu genn jaam yi ci lendam indi leen ci leer muné ko ndax ndek ngeen muné dede muné gaay tégal len ñi ñu ndek lan lañ doon xalaat ci mom lan lañ doon xalaat moy ñi duñu gennat alif lañ len di ray ñu ngi len di tégal ndek ñuy ndek ene di am ko lu te ci yalla wolu yalla xamne sunu ruuy sunu bakkan nekul ci loxoma samba ci loxoma demba ci loxo Allah subhanahu wa ta'ala la nek te yalla lu mu dogal ci ñun dogal nako ba pare kenn mu nu ko frère ñaarel bi mbokk yi ci lendeum yoyu diñu xaar ëlëk moy al akhirah ga lañuy deg al akhirah kër la ni aduna nekke kër yalla wajal ci ay doomu adama ni yalla wajale aduna ay doomu adama waye al akhirah ñan la ko yalla dencal ñan la fa yalla di téru moy ay jaamam yu bax ak yu bon comme aduna niñ fi nekké ñu bax ak ñu bon non lañuy démé al akhirah nek ñu bax ak ñu bon al akhirah moy bis bu mujj ci aduna bis bobu jant dootul xey fenk sop té al akhirah gogu ñuy dégg mom loi ya fa nek ak loi yu fi du ben jamais waye lamuy lendeum lendeum mom al akhirah te yalla duñ ci sonu bis bu nek ci al qur'an nan bal tu'siruna al hayata ad dunya waye wal akhirah khairun wa abqa yene gi ni aduna rek ngeen beug bal tu'sirun aduna lepp lu nek ci aduna yene gi ci allahu akbar lepp luy nekhal aduna prepare ngeen ko outi ngeen ko fepp fu nit di amé tay daw na fa lepp luy nekhal dundam outi nako té mu faté nak aduna day jeex al-akhirah moy kër gudul jeex ad-dunya daru amal kër gi ñu nekk muy kër aduna kër liggéey la al-akhirah gëna ñuy dégg dama gu ñu fa moy kër fay fa lañu yalla di fayé légui nak ñu ñëw fi ñu waral liggéey ñu yaacharal au lieu ñu liggéey li ñu yalla sante ñu top di liggéey leneen di dajalé rek pour alal di dajalé di jall top soxna yi top doom yi top alal yi top aduna ñu faté né lepp ndaysan bo génné aduna dañ ko fi bayyi parce que ci aduna nga nékkon ya nga jëm al-akhirah su ko défé nit ñi nga bayyi aduna nan lan la fi bayyi ña nek al-akhirah taxaw nan lan lay indalé so génné aduna légui dañuy ñëw jël kayé 32 pages bayyi na compte banque ñu bind ñaata ci nek ñu wax ñaata soxna ñu wax ñaata dom ñu wax ñaata alal ñu wax ñaata nangam ñaata ñuy bind rek di bind malaakai ñom ñi ngi taxaw ci bir bammel nan lan lay indalé kon war nañu yobale de yonent bi neena yakbaul mayt salasa ku de ñett ñolay gungé muné wa yarji isnan wa yabqa wahid ñaar ñi dañ lay gungé ba nga sori ñu taxaw néna ñun mënatu ñu dem kenn ngay andal continuer ñan ñolay gungé sa alal ci buntu kër gi lay yem dañuy simi yéré yi tek montre bi tek jaaro yi lepp lo takkon ñu tek dara du dem ñu génné la nonu ci bir kër gi tek la ci jaag gi yobul la ci morgu bi tek la nga fa déssé di souf la nga fa déssé touti ci néw ki lay sang bu ñëw da koy simi ah mom gay tekku ñu montre bi de tekki len ko ñu tekki Allahu akbar fofu ngay gis ku ñuy tekki ay téréem téré yi ah ele téré yi ke ci ka ciaral ñu ne indi len paaka wala lañ set ñu dag ko koko ki alku nak ki de fek ay galaaj mu ngi ci digam wala mu ngi ci loxom wala mu ngi ci tankam ndax yonenti bi neena man allaqa tamimatan fala atamma Allahu la ku tek galaaj yalla du motal say mbir te galaaj yi tere wala de lepp lañuy tekki ba mu set lele sax nga deg ñu ne suñu papa wala suñu yaay wala suñu mam wala suñu takkon na bañu or borom xam xam yi ne bu fekke buñ koy dindi day gañu ñu bayiko ci bu fekke buñ ko ngaangé mën nañ ko dindi nañ ko dindi parce que momatu ko lepp lañuy nangu bob moy premier bu lay bayyi moy sa alal ñaar ñu lay gungé moy say mbokk ñoy and ak yow bo buntu ba mel al qabr buntu ba mel buñuy duggal nit ci bir ba mel gis ngeen sax fi yeb ñun ñep xam nañ ko suñ ne ana ñi duggu da ngay de ku nek yeen saay muy buxante nan diw demal yow demal ñet ñiñ ne dem leen ñoñu buñ ñewé ben tank lañuy duggal aj ben tank bi ci kaw wala ben tank lañuy duggal aj ben bi ci kaw ñom ñet ñap ku nek sa ben tank mu ci kaw ben mo nek ci bir te ban ngeen xalaat moy fekk ci moromam moy ba ca bir moy genn kenn du faatu ñu ne la kay nga nek ak ki nga dimbaliko mukk ar jodo do yewtaamu kanko de ko sehil ma o wonno ar jodo da do yewtaamu fada do hirande bottari ayey ala kay mi hoti bide jogi rendez-vous bide jogi audience karina fadami Allahu akbar da nga nan dedet su nekk tok fi nga xawxtan ak ki nga xaar agn wala nga xaar ataay da nga nan dedet dama am rendez-vous quoi dama am appel bu mañ wara wolé dama am audience dama am kumay xaar c'est que dama am mok di nga wax ba genn ci do fa tok mom kenn moy duggu amul soxna amul dom amul mbok amul xarit Allahu akbar waji dafa xous ba ci bammel yi muy nuyu bammel yi ndaysan assalamu alaykum ya ahlal maqabir bammel ne tak mune lu tax ngeen bagn ma fay nuyo yen bammel lu tax ngeen ba ngeen bagn ma fay nuyo lu tax ma nuyu len ngeen bagn ma fay lan motax ngeen fatema kenn ci yeen sax ñaanalatuma lu tax kenn ci yeen nuyeetuma o de ñetti fan la gaay di joy ñaar ñi ci gëna baax moy ñettelu fan ñentelu fan dañ dem ci armelia juroomelu fan juroom benel faté nañ la bammel lan mo ñu ci génné mbokk yi ana lan la ñu ko yalla léralé moy al amalu salih gis nga ci bir bammel bobu ga yop ñib bayyi la lén dong mo lay gungé moy sa jëf al amal sa jëf motax yalla né man kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salih kum leer ne beusangi ñew danañ la genn sa keur danañ la wacce salal danañ la duggal ci morgue danañ la sang sang la yew la julle la romb fepp duggal la ci bir bammel nga wet ak man jeufal jeuf ju bax al amalu salih gor gor lul ci jeuf ju bax al amal sa yuñ jange innal ladhina amanu luñ ci tek wa amilu salihat sañu jangé al iman rek yalla tek na ci amal mo lay wone ñun dañu wara gor gor dañu wara jëf suñu borom nenañu ku bëgg sa bammel ku bëgg sa alakhirah jak lamp bala koy léralal moy taxawal ci jëf ju bax tay nak al khayru kaseer lakin qalil fa'ilu lu bax dafa bari waye dafa neew ñukoy def ta al khayru la yanfa'u illa li fa'ili lu bax du jëriñ lu ñu ki ko don def ñamanam ñamata ko daanonam daanota ko sa nokki longere awade hojjudu atinata ina safi tinata ko ina wuli ñu tek bawlu ci kay len lek nga ne lek len dina sur boko defé ñaari fan ñett fan ñent fan ñentel bi do ko netali so fekke kiyeb bu tang jeer ñu tek ko wala ginar bu tang jeer ñu tek ñu ne kay len lek nga tibbu jaawale sa dokk ak sa gemmi nga tek ginaar gi ci sa dokk lo yek dafa tang ay do yek dafa saf jaamu yalla nit mo koy defal bopam kenn munu la dimbali kenn munu la ko defal kenn munu la julil kenn munu la defal ben jaamu yalla yow dong ya koy defal sa bop amadou salih lolou la yalla sante yalla ni yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ni yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله جرام بنلو لندم يويو موي الشرك ظلم بوكال لندم لا لي غنا دانجير تي لندم يي موي بوكال تي تاي مبوك جوليدي ني نيوب نو وخالي يالا موي ريومي ني دوند نين ني دانيو لانك ne fokk nu bokale yalla lo te alquran daf ko waxon bu yag ci suratu yusuf wa ma yu'min aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun nit ñi luñu gëm gëm gëm yalla li upp ci nit ñi même seen gëm yalla gogu ñuy wote bokalé nga ci biir bu nexé yalla ak barké diiw diiw moy wax na am mu am bokalé yo xamné sa yaram day daw ci biir ak biti nak bokalé yo xamné iblis sax ñëmé wu ko won ñun tay mom lañuy def diiw moy yalla diiw yalla la diiw mo sak yalla barki dem waji ne diiw du yalla du muhammad kayna ah mune waw diiw du yalla de kayna tek mune waye tamit du sayyidina muhammad de kayna tek ñu ne ko kon lan la mune lolo ñu jaxal ne xamuñu lan la lol moy lan xamuñu lan la ah kay xam nañ ko dañ ko baña wax ibnu adama la ndax adama moy bayam adama moko jur ci ibnu adama la genné dafa am nday am bay juddu lutax ñu neub lolu ñu nan xamuñu lan la xam nañ ko kay barki dem lañ leen ci dekk bi na juddu diiw moko ngenté yaaya ma ngi ni way juroom bu goor ngi ni fi la doon dundé fi la faato fi lañ ko sul ngeen ne xamuñu lan la ah kay bal dañoo bëgg fowé nit ñi du yalla gaay ne eskay du yonent ñu ne eskay wa legi lan la ñu ne lolu ñu jaaxal nak ñun dañoo xamul lan la ah kay xam nañ lan la dañ ci bëgg degg suñu tank moy doomu adama la sayyidina muhammad nit ñi xam nañ lan la ginnaw ba mu nekké muhammad ba bari xam nañ lan la qul innama ana basarun mislukum yonent neena mané man mi nit la comme yeen innama ana basarun mislukum wa yuha ilayya yalla may de rek jibril moy ñew ne ma yalla neena ma wax ma jotaliko wulida kama wulidal basar wa asha kama asha al basar wa mata kama mata al basar lakin afdalul basar dafa juddu ni nit ñi juddo sayyidina muhammad dafa am wayjur bu goor am wayjur bu jigen ñu dajale len ci buum sey ñu ëmb ko ni ñi ëmbé nit ñi juddu jot mu juddo ni nit ñi di juddo mamam taawu ko wër ka ba gi juroom ñaar yoon ne samaytuhu muhammada mako tuddé muhammad ñu ne ko lutax mu ne li yakuna mahmudan bayna as-samaa'i wal ard waaw ñu ne xamu ñu kan la ah kay xam nañ ko dañuy nax bokalé mo fi nek goudi ak beccëk daño lank ñun wa sénégal ne duñu jaamu yalla kessé kessé fokk rek yalla ak yalla ak même boy wax sax da nga nan bu nexé yalla ak allahu akbar melne day nex koku nex yalla mbir mi doga am bati bokale yidul jeex goudi ak beccëk te bokale lendeum la yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam na ashirk akhfa min dabibin namla zulumatus sauda ala hajaratis sauda fi zulumatil layl sallallahu alayhi wasallam ne bokale dafa lendeum ba ñuul ba melne tanki xorondom xorondom moy mbelantan bu ñuul bobu mbelantan bu ñuul bobu di dox ci xéeru wu ñuul ci lendeemu guddi ñaati ñuul la mbelantan bu ñuul di dox ci xéer bu ñuul ci lendeemu guddi ñaata ñuul la ñet yonent bi neena nonu mu ñuulé ba ci kaw xéer bu ñuul bi ci guddi gu ñuul gogu mbelantan bi kenn du ko gis neena non la bokalé mel motax li ëpp ci nit ñi duñ ci mucc ndax dañ ci daanu waxuma galaaji waxuma lam yi waxuma ndombo yi waxuma téré yi waye kaddu yi kaddu yi kaddu yi nga xamne dal neen na asaman sunu kaw bokale lendeum la mbok yi lan mo ci genn nit moy tawhid moy kennal yalla nit dafa wara am tawhid nit dafa wara xamne yalla kenn munu ko remplacer yalla kenn munu ko wootu nit ñi dañoo wara xamne cioba rew yalla ko mom yalla rek lay neex dara am kenen su ko neexé bu ko nakare du lim bëgg lay am ko fi yaakar di daw ci kawam amna mbokam yu dé mënul leen dara wala amna mbokam yu febar mënul leena faj amna mbokam yu ñak mënul leena may amna mbokam yu mdul dégg mënu ci dara amna mbokam yu ko déggalul sax ci biir kër gi amna doom yu ne kecc ka ciaral di xëccoo mom di ko door gu dégg ba ci mënuluñ ko gëreem ah té pourtant kilifa diiné la wa légui nak ñu bëgg jël place yalla jox koku iblis bi mu déggé iblis bi mu déggé firaun né ma yalla iblis dafa jog ba ci kaw daal ci souf né la ilaha illallah nek man gis na kuma gëna bandi iblis musul wax ma yalla iblis mom bu ñu won senegal tay dina xamné mom deful dara iblis bu ñu won senegal dekk fi bal sax defé dekk gu deg beccëk motax ñu melni ñu mel bokalé guddii ak beccëk bokalé lëndëm la la ci génné nit moy mu am tawhid mu kennal yalla yonnent bi alayhi salatu wassalam dafa tok jibril di wax ak mom ba ci yag heureu jibril jot jibril di dem yonam daal di koy jox loxo ne ko bu aba zar ñëwé nga nuyul mako aba zar yonnent bi daal di jappat ci loxo jibril ne ko hal ta'rifu aba zar da nga xam abazar muné ko nam wa jami'u malaa'ika man fi as-samaa'i ya'rifuna mbolé malaa'ikay asaman xawnañ abazar de yanti bi ne ko me kayfa ya'rifuna nu ko xamé muné li kasarati qira'atihi qul huwa allahu ahad ndax dafa bari lu muy jang qul huwa allah yanti bi ne pat jibril dem abu zar ne teul yanti bi japp ci loxo abu zar ne ko abu zar yow deg na yow al qul huwa allah dang koy jang gu deg beccuk lutax mu ne ko dama beug yalla dama beug yalla comme sar bobu yalla kessa lay wax motax makoy jang ah est ce que ñun beug nañu yalla non mbok julidi jurom ñaarel bi ci lendeem yoyu moy al bid'ah bid'ah bid'ah zulma lendeem la wa sirajuha as-sunnah la koy leral moy sunna ñaari fan yi barki demb ak demb xolal bid'ah yi ci senegal wéru tam xarit mom moy wéru yu upp bid'ah ci aduna bi bid'ah guddi bid'ah beccëk deg na ben way mu ne tay ci fajar la koy sétan jël mu ne bisu demb bi ku sangu do to rag ku sangu do rag ku def sa beut tous ngeul xol jant bi di nga gis fatimata bint muy foot mané xolal li rek fatimata bint dina tok ci jant bi di foot yeen gem ngeen ne fatimata bint day tok ci jant bi ñun ñu tok fi jant ba ñuy reey tangay naka la nit di toge ci jant bi foot han reer ba sour jël digg kër gi jël ko ben ngandum jël jël bol bëm bëm bu papa jine bëm bëm ba son yaay ji ñew bëm taw bi ñew bëm wa kër gi yëp ñew buñu paré def ci ben dank fananal ko ñu né buñu xéy suba ku ci sel mu do wa nen fala bidaay jël ay ayé nak bind ko ci ay fooy jox ay nit qul naam wa antum daakhirun ñu né boko bolé kéré gi nga dank ko nga lék ko da ngay féké diwin qul naam wa antum daakhirun ndaysan so demé ci peul ya ñu né mo haarani wanta ñam ha kara malaika arat ina ittuma hado sa teddi o woppuma sa teddani o nawma la ilaha illallah bida du jeex gudde ak beccu dum tagit wiya haaran haaran mo haarani wanta haar haaran allah allah fuñ jëm ak yibida fuñ jëm ak sayyidina muhammad lam waxon la ci doon sunna mo doon wor kesse waye xolal ñun tay façon da ngay gis ay nit dajolo di julli ñaari rakka yi nangam te li ci graw moy ñoñu li julli ñaar rakka yu duñ julli farata yi te ba bari ñaari rakka yoy fan la nek ci ban téré la joon na ko ben goor ndeysaan mu am problème ci ben ngenté buñu dajé ñi def waxtaan ba paré rek mu bëgg yaq waxtaan bima def nan waw li mag ñe ko fi indi kuko fi weddi wala nga koy dingat mané ko man de weddi wuma dara ñaari rakka yi mala wax ndax mu ngi ci alquran mune ma dedet mané ko ndax mu ngi ci bukhari mune ma dedet mané ko ndax mu ngi ci muslim mune dedet mané ko ndax mu ngi ci abu dauda mune dedet mané ko ndax mu ngi ci ibnu majah mune dedet mané ko ndax mu ngi ci muwatta mune dedet ben pané jog leen ñu ñibi fofu la fa nekkul kay dar nekkatul diine jog leen ñu dem xeexna tak imagine len rak yi julli fi ah tay la tam xarit dañuy julli ñaar rak nit ñi ñew dajalo ni ñi nax rek ñaar rak yo xamne choono nga ci jele déplacement bi ak taxaw gi ko julli yalla du ko nangu parce que wérul man amila amalan laysa alayhi amruna yonent moko wax kep ku def lo xamne man yonent indi wu mako boko defé yalla da la koy delo julli yonent moko indi moko jangale julli aljuma gi ñuy julli tay julli tisbar julli takusan julli timis julli ge julli yeb yonent be ko indi bepp julli bo julli yonent indi wul da ngay son sa bop ak nak julli gi kuko meuna julle foko meuna julle da ngay nax sa bop parce que yalla dula ko nangul parce que nekul ci alquran nekul ci sunna kon kuy julli wala ngay ñaan han jël course gu ngand def len juroom ñaar fukki junni l'ikhlas amna ci ko xamne xamul dara day tey kudu gi nan l'ikhlas amna ñoo xamuñu sax l'ikhlas moy qul wallahu ahad sax nax yu ñu nax sonal bu ñu sonal mbokk juliti ba ca teggu ginaaw bida moy al kufru moy weddi yalla lendum la la ca yene nit moy al iman moy ngem ba ca teggu moy al jahl reer lendum la la ca yene nit moy al ilm la ca teggu moy al ghafla moy ñak conscience la ca yene nit moy al wa'yu moy mu am xel muy xelu suñ ko waxate dara muy xalaat ñaata yon lañu yalla wax ci alquran inna fi dhalika la ibra ñaata yon la yalla wax ne li ulil albab yalla ñaata yon la yalla wax ne la ayat li qaumin yaqilun fo ñu delo suñu xel gis nga lendeum yi di fukki lendeum ku ci bëgga genn moy solution bi rek moy yañu wax su fekenteene da nga bëgga genn ci ay bakar lamp bala ci genn moy tuub da nga bëgga genn ci bamel la la cey genné moy julli da nga bëgga jéggi sirat la la cey genné moy yaqeen da nga bëgg ëlëk yowmal qiyam bu ñuy pécé sa balance mudis la la cey genné moy la ilaha illa allah da nga bëgg al akhirah sa mbir lèr la la cey genné moy al amalus salih moy jëf ju baax da nga bëgg mucc ci bokalé lëndëm gi nga genn ci tawhid kennal yalla tek yalla plasam kesse mom mo la ci genné da nga bëgg recc ci bida la la cey genné moy nga top sunna yonent yalla muhammad da nga bëgg genn ci kufr la la cey genné moy gëm yalla da nga bëgg genn ci reer la la ci genné moy xam xam da nga bëgg genn ci ñak xel la la cey genné moy nga xelu kon fukki yi moy az-zulumat al-ashara no ngi ñaan sunu borom jalla jalaluhu mu won ñu dëkk mu dimbali ñu bañu xamne li moy dëkk mu jappal ñu ñu dund dëgg go allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ittinaba allahumma ya muthabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله